¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Καλά Χριστούγεννα. paso de tal Ibiza. Ya alia Gabi, sabrás tango es más dos. Oh, oh, na mudos y stigar ya mu mono pisosito. Peti, to shoni a pala, y campanes tipu, Cristuyena. Pesi, ya proti fora, su carisati. Κάποιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει Χριστούγεννα, μωρό μου, έχω κι εσύ. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Η χρόνια, ευχές και δώρα θα σου δίνω με φιλιά. Χρόνια πολλά, μωράκι μου, χρόνια πολλά. Ανεπανάλτα και μαγικά. Ανεπανάλτα και μαγικά. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα τα είμαστε μαζί. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα, μωρό μου, έχω κι εσύ. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και κάνε μια ευχή. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να έχει όλη η γη. Για πάντα εγώ κι εσύ θα είμαστε μαζί. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Αυτό τα αστέρι που σου χαρίσω, πες το καρδιά. Αυτά τα μάτια του παραθύσου, πες τα κλειδιά. Χριστός γεννάται, πες μου πως τέρμα οι χωρισμοί. Να βγάλει άνθη μες το χειμώνα το για σε μη. Κυριάμ, κυριάμ, κυριάμ θα πει, σκητά σε κρατώ. Γράφω στο χιόνι σ' αγαπώ. Κυριάμ, κυριάμ, κυριάμ θα πει, κανείς και ποτέ δεν θα μπορέσει να το θυμάσαι. Μας τους δυο ουράνιο τόξο βγαίνει στο σπίτι όταν γελάς. Όσο θα μ' έχεις να με προσέχεις να μ' αγαπάς. Χριστός γεννάται, βάζω στο δέντρο μπάλες φιλιά. Έχω περάσει, μην το ξεχάσεις τόσα πολλά. Εγώ σε έχω αγαπήσει για ζωές εφτά. Δεν υπάρχει πριν, υπάρχει τώρα και μετά. Άγγελε μου, πέταξε τα χρυσά σου τα φτερά. Για να μην μπορείς να πας άλλη καρδιά. Εγώ σε έχω αγαπήσει για ζωές εφτά. Δεν υπάρχει πριν, υπάρχει τώρα και μετά. Άγγελε μου, πέταξε τα χρυσά σου τα φτερά. Για να μην μπορείς να πας άλλη καρδιά. Εγώ για σένα δείχνω αγάπη σ' όσους μισούν. Δίνω μια μάχη και τη κερδίζω ό,τι κι αν πουν. Χριστός γεννάται, πες μου πως τέρμα οι χωρισμοί. Να βγάλει άνθη μες το χειμώνα το γιασεμί. Αυτό το αστέρι που σου χαρίζω, πες το καρδιά. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Τι χαρά, τι χαρά που μας τραγουδούν. Μες του κάμπου τη σιωπή ό,τι γλυκά ντυχούν. Μέσα από το χιόνι το έρκυθρο γλιστερά. Και μέσα από τους λευκούς αφρούς χαρούμενα περνά. Τα χρυσά κουδούνια, τα λόγου που χτυπούν. Με το γλυκό τραγούδι τους παντού χαρά σκορπούν. Τι χαρά που μας τραγουδούν. Μες του κάμπου τη σιωπή ό,τι γλυκά ντυχούν. Τι χαρά που μας τραγουδούν. Μες του κάμπου τη σιωπή ό,τι γλυκά ντυχούν. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Over the fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight.

τρεις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Στις πλαγιές ανεβείτε, τρυφερά λόγια πείτε. Χαρείτε ξανά για τη γιορτινά, έρχεται ο χειμώνας ο βαρύς. Καστανά θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ψηλά στη φωτιά. Και μ' αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού η σπλάχνικη ματιά. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους ταύστε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Στις πλαγιές ανεβείτε, τρυφερά λόγια πείτε. Χαρείτε ξανά για τη γιορτινά, έρχεται ο χειμώνας ο βαρύς. Καστανά θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ψηλά στη φωτιά. Και μ' αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού η σπλάχνικη ματιά. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους ταύστε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Μια για νύχτα εκεί ψηλά. ψηλά στον ουρανό όλοι να φτάσουμε. Είναι Χριστούγεννα, πάνω Χριστούγεννα, να είναι για όλους κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό όλοι πια μαζί τώρα στο σκεφτούμε, και για τα φτωχά παιδιάς προσευχηθούμε. Ας τα κάνουμε να νιώσουν κάτι το ξεχωριστό, ας φωνάξουμε γεννιέται ο Χριστός. Μεγαλοσύνη με χαρά και ένα χαμόγελο, όλη η γη να τραγουδάει ευτυχισμένα. Ένα αστέρι φέρνει μήνυμα χαρμόσυνο, είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Χριστούγεννα, να είναι για όλους κάτι διαφορετικό. Αυτό όλοι πια μαζί, τώρα στο σκεφτούμε, για ειρήνη και ευτυχία ξεκινούμε. Να σκεπάσει όλο τον κόσμο, τόσο είσαι ξεχωριστό, ας φωνάξουμε γεννιέται ο Χριστός. Μεγαλοσύνη με χαρά και ένα χαμόγελο, όλη η γη να τραγουδά ευτυχισμένα. Ένα αστέρι φέρνει μήνυμα χαρμόσυνο, είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα! Καλή χρονιά! Ευτυχισμένος και καινούργιος χρόνος! Δεν άκουσα! Χρόνια πολλά! Με χαρά και ένα χαμόγελο, όλη η γη να τραγουδά ευτυχισμένα. Ένα αστέρι φέρνει μήνυμα χαρμόσυνο, είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Με καλοσύνη, με χαρά και ένα χαμόγελο, όλη η γη να τραγουδά ευτυχισμένα. Ένα αστέρι φέρνει μήνυμα χαρμόσυνο, είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Μοναξιές θα ενωθούν. κακόνο κλαις. Στη ζωή τα άγρια κύματα, δόξα το Θεό. Της ελπίδας βασιλιάδες, τούτη τη βραδιά της αγάπης δίνω.